امون تاسو نه پوهېږي نو مثال به بیانوي د خپل ځان بې عزتي به وکړم. انسان ته الله وي څه مثال مه بیانوه د خپل ځان بې عزتي به وکړي. فانتم لا تعلمون دې څه مثال نه بیانول دی به دا جګړې کولې. تا به ورته وي چې یاره که څه دا ولیاونه څه غواړي خدای نه سوال کوه الله به درکړي دلار شي درکړي تا ولیاونه څه غواړي ولی وی چې ته کوټه تخیج نو سیوای به ورته نه ودرې نو خدای نه کوټه جوړه کړې وه. دا مثالونه بیانول ښه ته چې یو جج لځې نو وکیل به نه نیسي هغه سره ملاقات کولی شي نو خدای نه جج جوړ کړی وه ادي یو له وکیلان نیولي وو. دا مثالونه به بیانول اوس هم بیانې که نه ښه اوس هم دا مشرکان دغه څه خبره کوي کوي ته به خپله رسېدی شي الله یې مثال زما لپاره مه بیانوئ ځکه چې تاسو نه پوهېږئ چې اللہ رب العزت مخلوق په شان سے نہ دے چر تسو ورت لینے شی او بل عرض چا دا حال لنا دے خبر آدھا ارسل خبر دے وداغو وکیلانو تساجد شو وکیلان دے ندی خبر ہو او اللہ خبر دے ناغتا نوے چی خبر دے ان اللہ یعلم و اللہ پوئی گستاسو پا ہر ضرورت باندے اغتا ہوا ہے وانتم لا تعلمون او تاسو نہ پوئی گئے. ہاں اللہ مثال بیانی غوگ و تکیر ہے مثال بیانول دا اللہ کار دے ستا کار نہ دے چھتا کم مثال بیان ہے تو خو مثال بیان کے نظام پہ حالات کیوں لے ذکا خدا دے دا مخلوق پشان کو داو کفر دے خواہ چلائے دا مخلوق پشان پہ کن چی اغام دا سے دے اغتب ہم پا دے طریقہ باندے رسے اغام اسے نرازا کی گے چسو کولاو گورے دا ټول مخلوق صفات نه دي. ضرب الله مثلا بیانی الله مثال دا حق اله او دا باطل اله معبود برحق الله دا مثال او معبود باطل دي مثال عبدا مملوکا لا يقدر على شيء لك يا غلام دي چې د بل په ملک کې دي د بل په اختیار کې دي خپل اختیار نشته غلام وی اغیتا چرا دا یوی پیسی اختیار نہیں خواہ بس دا خرستو قیو نورسل اختیاری نہیں بس مملوکن دبل پہ اختیار کی مثال دا ساروی بس کہ اخپل مالک خرسی کہ اخپل مالک چا سر گانا کی کچالے پہ مزدورے ورکی عرض چکی وصل دا دا اغا مثال ہے لا يقدر على شيء نہ پیس باند نہ دے قادر دا مثال دے اللہ استاد معبود استاد معبود کو پیس نہ دے قادر ومر رزقنا من رزقا حسنا او چا تو گورا چلا وی مولا مال ور کڑے دے پل طرف نہ مال دیر خاصتا دیر مال دولت دے خپل اختیار خاول فو ينفق منه سرا وجهرا دے خرچ کی دا رینا کپٹیو کخکاری خپل مال یہ دے خپل اختیاری ہے چاو سر سکار نشتان حلی استوی آنے من حلی استوون اللہ وی دا برابر دی استازو کو خیال کے الحمدللہ شکر دے اللہ چی دا مثال لے بیان کر چی دا فرق دے را استو دا معبود باطل او دا معبود حق اللہ آغا ذات تے چی عرص خزانے ڈکی دی پل اختیار یہ دے چی چالے ورکی تو لگیو کڈیری بس خرچ کئی ہے کنا کھا سکتنا تا پوسنشی کولے آغا معبود حق دے دے اما خلق چی دے خدا آغا پا اختیار کے دے آغا تناس دی دا یو مثال شی الحمدللہ ذکا ہوئی چی دا مثال ہوئی یو نعمت تے خواہ اور نعمت کے حاصل شن شکریہ و بکار الحمدللہ بل اکثروں لا یعلمون بلکہ اکثر خلق وسلم نہ کوئی گی اگر کو مثال بیان شن اگر رمون گا بکوا نشن گی بل مثال وضرب اللہ مثل الرجلین بیانی اللہ مثال دیو دو تنصرو احدهما ابکمو اگر یو داس دے چی گن دے چالا ابکم خبر وبر نشکول لائق در علاشین پہ اس چی باند قادر ندے اس طاقت یہ نشت دے اس وقت یہ نشت دے وہو کلن علی مولاو اگر بوجھ دے پہ پل مالک باندے اینما یوجہو کم طرف تے چولی گی لایات بخیر دا خیر تمت نشت بس دیو جن کوئی لیگی نہ کنا چروی دزن چر دا خیر کار نکی گنا دیکھ منگا اولی گن پساک بیکڑی دادایو قسم غلام لکھا اب کمو گن لیک در علا شین دیس اختیار نشتے کلن علا مولاو دا خوراک اسی کا خیر ہے دا خوراکو انور دا کار ندے یو دا سو دیکھا دا مشرکین دا دیتا ہوئی چلا تاسو کم پا لزے اولاری وطا اسوال تینا کوئے خیستکلیم خوڑیر دے پا جندو کو گمبتنو پا کنارو باندے پا اسے اللہوی دارا تاوایا چلی دا سر خبری کولیشی دس ست مم کولیشی اب کامو خبری نشی کولی خواہ خاددو سا قدرت شتا دے چی پڑا ڈواوی کنا وہ کلن علی مولاو چلی کلمو شکنا اتاس اللہ امباو سمرا گرانا ہو مجھے جو اندے سرے چلی امبین تکلیف نہیں آپ اخپل ازان نیس کی اکوب کی ہو سر داس کی ہو پاپل کی ہو یہ نتا تا تکلیف نہیں چی تو تطوین آغبا کی کنا عملی چلی امبین کنا یار پر زوری بس نو تو وہ سر داس کے ابا پر نہ کہ چرگڑی پشان پہ اوڑی ہاں چو لام بو ابھی ہم پکٹ کے سنبھال کو ابھی ہم کو گوا وقت سمرست لیشوے کل نہ لام اولاو تر مقبرے پورے اوڑ کا نہ تاہو بوجھ دے تو حلق بان دے اتا سرا لے نہ تو داد دے دا ہر مرض دارو دے ہاں ستے نوار نا در کولش اے نما یوجہ لات بخیر دین دا خیر تما کے حاجزن خپل زن په حال نه پوئی هل یستوی آیا برابر دے داسے بندہ ہوا ومن یأمر بالعدل او اغا بندہ اغا سڑے چی اغا دمر قابل دے چی پا خپل امزان پوکل دے پورا زان زیت رسول دے پا علم کی او اس خلق تو اینا کی امر کی امر کی بالمعروف خلق تو بیان کی دے دین او دے توحید تو علی صراط مستقیم او دے پڑی صحیح لار باندے روان دے علی صراط مستقیم دیر صحیح دی پخپل دین کی او پخپل عمل کی پخپل عقیدہ کی دا برابر دی دا مثال اللہ بیان دا موحد او دا مشرکم دا مطلب چی موحد سڑے دا سے دے حلق تا فیدا اخلی او مشرک چی دے کنا اگر اخپل زان دا فیدا نشور کل تالب سدر کی وللہ غیب السماوات والارض پینزم باب شورو شو ذکر مسئلہ دا سورت اول تلالہ قرآن کی ویلیو اتا عمر اللہ قیامت نزدے دے دلتا بیوئی چی سمر نزدے دے آگا خبر رکھے خاص اللہ لرا علم دا غیب دا سمان نو دزمو کو دے وما عمر الساعتی او ندیر اطلل دا قیامت اللہ کلمح البصری مگر پشاند رب دسترگی وما امر الساعت ندی راتل دا قیامت الا کلمح البصر مگر پشان دا رب دسترگیم سو مطلب قیامت دا راتل اغا وقت چی دے اغا وقت اغا داست دے لکا سترگ چی رپے خودم را لگ وقت کی با قیامت چی خوا دے دا قیامت دا راتل اغا وقت کولی دے خوا نور قیامت خو بیاری روگت چی دے اخو بیا دیر لیر وزد دا کچی دا رازی کنن ندا با پا دمر لگ وقت کچی لکا سترگ را پیبا سن چو گورنن دنیا بنی او قیامت بی با کلمح البصر رب دستر کے ہمنگ تو معلوم دے کنا گور اللہ رب العزت او ہوا اقرب نہ بلکہ دینم نز دے دے نز خبر زمون دے علم نوتا چ کلم ہل بسور زمون علم کی وا کہ او ستر کے ہمنگ پی جنو رب یم پی جنو مجھے او ہوا اقرب شن خبر او تو زمون دے علم نہ چ دین نز دی بسے دا متشابہات کی کنا جو قیامت داسی ضرب راضی خواہ کہ اتا امر اللہ یا ذکوے لو راغ عذاب دا اللہ خواہ او ہوا اقرب او اقرب یا ذکوے جو اس سر کے رب ذکر نیا دو چی اگر زمانی شید پل اس سر کے چی رب ہے نو زمانہ نو دا نو زمانی نو خلنشی ہوتے او قیامت چی راضی نو اگر زمانہ نو دا اگر تا آنی ہوئی خواہ دستر کے رب زمانی دے اور اصل دا قیامت آنی دی ڈیر پرخ پکرا رہے جدائی ذکر آ رہا او اقرب ان اللہ علی کل شین قدیر بے شک اللہ پر سبان قادر دے دا اس دی پنزم باب کے اغ نعمتوں ذکر کی چغیتا مشاعر دا شعور اسباب دا کوئی مساکن دا استوبن زیونا انسان او ملابس دا غستلو سیزونا کپڑی دے پکی را جمع کری دلتا پنزم باب واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ را پیدا کرے تاسو دا گیڑو دا مہندستا سنا اللہ تعالی مناشین نپوی دے پیس باندی وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة ندري اكل تاسلا وغنا او سترگي او ذرنا غور دي نعمتنا داد شعور اسباب دي سترگو تو غورا لدل پکے وغنا تو غورا وردل پکے او سن تو غورا عقل تو غورا پدي باندي پو ادل کے دیسل در کری دی لعلكم تشکرون دخل عبادت تفار اللہ کی زما عبادت تو کہہ دے لگے در کے اصل نہ چتر داخل و گنا استر کی پبل سے خراب کی پبل سے خراب ہو مگر داخما اللہ اس پل عبادت لے در کے چزما کلام پی واورے زما قدرت سن پی ہوئی نے او زما دا قدرت او زما دا عبادت سوچ و فکر پی ہو کی پلیش پاورت کی لعلکم تشکرون دا نعمتوں یو قسم خدا دی تمشاعر ہوئی دی شعور اسباب دویلیو چی اللہ زخو ستا عبادت کو مخو وخرا تنشتا زکا چی پروزے پسی روکی مار دے کنو نسمی گما اللہ ہی پروزے پسی روکی روزی پتا پسی دردی علم یروی لطفیر تنگور دی مارغان تا مسخرات دا چاو درولی دی پہواکی مسخرات دا دید پارا سوک باباشتے تا کم بابا دی چی دا مارغان دی پہواکی ادرولی دی چکتن را پریوزی مسخرات دا دا اللہ مسخر دی اللہ ادرولی دی فی جو سمائے پفزاد آسمان کی ما یم سکوہن نشٹین گولی دی مارا اندر پا ہوا کی حسی او بابا حسی او زیارت اللہ اللہ ایو اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً کی بدی دلیل کی چل اللہ بیان کو دیر عبرتن ادا قوم پار چی یقین کی دا اللہ پا ذات باندی ولی مسلمان بچر داؤ نوئی چیز پر روزے پس رکی من دو سنگ من دو دسو کم و سنگ عبادت کم نا دا مرغی دا سوک رزق ورکی آغا خورکا نشوا آغا چی مازیگر گوری نم شور جو کلی دا خپل ذکر وقت پی جنی او سار سلانی پاسی دلی چی اغی شور جو کلی دا غینا خوچر عبادت پاسی نشو اگر چلے داو نوی چیز پا گو پا دانا پا سے رکے ماو زنشم کولے بلکہ بعضی کتابوں نے لکھی چھے دا واڑی چی پلندو ولی کنا تو دا ار مرغی نشی وشتے اگا مرغی ولی چی اگی ذکر بس کری نخلی و توالو کی رو دری نو ذکر ہوئی ولی خوا اگی خو چل دانا دیوی نی تسنگو ایچی دا پروزے پسی رو پیاما اگی لے دو آزاری وار کری تالے دو لیاس در کری دی پورا اسبابی در کری در رزق کنا نستان پی سنگ دا اللہ عبادت پاتی شو لآیت اللہ قومی یومنون دیر نخی نشادی فاہ قوم چیغی یقین کی ایمان راوری واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن اللہ در کری تاسو اللہ دکورن استاسونا آرام دیتا مساکن ویخا دا سکون زیونا دا سکونت دا رہائش زیونا دام اللہ در کری ویخا تنوی چی ما دان لکور جوڑ کو ہٹے ہٹے خبر کے الوئی کے پارے باندھے دورا دولت میں پی ہوئی خرچ کو کنا نہ وہ ایک دا عرص دا اللہ دیکھا اللہ درکڑی تا سلام ان بیوتکم ذکور نستا سنا سکنن آرام او سکون وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن او پیدا کری ستاسو دپارا د سرمنو د سارونا بل قسم کورونا ادا آغی خلق دی چی اکثر عمر یہ پا سفر کیوی نو پخوا خدا کمبل او دا جیم چینو کن داو سے جتنا خیمی جوڑی کری دی نو دا سرمنو نا بیزان دا خیمی جوڑو لی اگی تا بیوتا نوی دام کور دے کنا خوا بیت اگی تاوی چی تا با کشپتی رہے بعد باران نا پامن سرمنو نے والا پورن جو کری خانہ بدوش خلقی تستخفونا آدیر پا اسان باندی اڑیر اڑی دی لر یوم زعانکم پر وزد سفر ستاسو کی ہم و یوم اقامتکم پر وزد اقامت ستاسو کی ہم و من اصوافها و اوبارها و شعرها او درکلی تاسو لرا دو وڑی دا غی گڑونا اصواف صوف گڈ والے طویل شی و او بارہا او دا پشم دا یوخانونا و اشعارہا دا ویختو دا غبیزونا اساسا سامانونا دا کورو و متعان الہین او نفا تر یو وقت پورین الہین سمانا ان طول جون یادی بس تا دا جون سردہ سیزونا سم دینو سو سامانونا دا والے نجوڑ کری دی چکم دے یخی نا دے کے دیر پکار راضی التدا سامان دیر دیا تھی درانا درانا بنینا او جرسے پوٹونا اکثر بکی دے والے استعمال شوی کنا خا یا دلان دے والو لے پار چکم لمسیوی او کم کالی نو نہیں کنا دا سے اشعار دے تو پکے مشتے دے بیزو آگا او بار دو خانو آگی توی اساس ویلی شید کور سامان تا بس شید اپا کور کی پکاری گی ومتان اللہین دا دی دنیا نفر چی اللہ تاصل در کری دا دا دی سی زن نگو اللہ وی کور نبی دا سو قسم جوڑ کری دی دا خواہ خلقو چی پس سمزنو کا باندی گردی دا سمی خلقی اس اللہ غرونو تلارو غرور حال گورا چاہیے کہ سمر نعمتوں نے پیدا کری دی تو غرور والے خلق جن دیولی دو واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا اللہ پیدا کری سوز پارا داغی خپل مخلوق نسوری دا سوری انتظام کل کری پو ونی سرا کل پو آبادیو بلڈنگونو سرا کل پو غرونو سرا سوری پیدا کری اغیل مخلوق پیدا کرے کنا وجعل لکم من الجبال اکنانا پیدا کری ستاو دو پارا پا دی غرونو کی اکنانا سمستی سمستا و توی یو لو ایک گٹ بای تو دی جماعت عمرہ اور دا غیر دلان دی با دمرہ زیئی چی اغا خلق با فکی خپل معلوم ور جمع کی پا خپل با ہم پاکی ننوزی بس دار سناب دی اغا ما کبارانی نویبا اکنان اگر سمستی پٹ پٹ زیونا کشکیلی دا غاری خو هغه چې نن ورځې نو سمه کوټه وي کمره وي که نه غرونو کې داسې ځایونه جوړ کړي. دغسې د هغې خلکو د سارو حل وګوره هغې ته چې کوم نعمتونه حاصل دي نو هغه خاریو خلکو ته نه دي حاصل ښه هغه اصلي خوراکونه هغوی سره دي هغې نه په هغې سارو کې پی پیدا کړي دي غوړي پیدا کړي دي او هغې داسې وکړي چې کله کله هغه غوړي نه دي هغه د سرمنې په هغه ګوډي کې خخ کې په ځمکه کې سمودا پس یې راوباسي نو وي دا ډېر قوي شی دی هغه هر څوک خوړی هم نشي خوړی هغې یې خوري بل څوک یې نه شي خوړی د هغې دغه مرضونه شته دي نه بلډ پریشر او شوګر او وغیره اصلي خوراکونه یي د هغې که نه ګبینان هغې سره دي اصلي هغې خلکو سره ښه دغسې چې څومره قیمتي که بدن ته صحت رسوي نو دغه هم دي که دماغو د پاره وي نو چغجی او بادام او هغه انارو په غرونو کې دا سیزونه ملاویږي ښه اکلی داسې کړي چې په لار کې یو ډکه چاټه ایسي او سر یې په ایسي یو ګیلاس او سره یې چې په لارې څوک ځي نو یخې شملیس کي د غرونو والو ډېر ښه ژوند دی ښه وجعل لکم الله وجعل لکم سرابیلا او درکړي تاسو لرا داسې کمیسونه سرابیل کمیس کمیسونه تقیكم الحر چې بچکی تاسو د ګرمینه او بچکی تاسو د سردینه دا سر شرط دې ته اکتفا وی په قران کې الحر والقر حر ګرمه ته وی قر سردینه ته وی تو سردینه لپاره هم کمی سنشته دې لپاره ډیر بیا سي ګرمه لپاره هم شته او سرابیل او بل قسم کمی سنوي تقیكم باسکم چ بچکی تاسو په وخت د جنگ کې چاري تصغروي از فولادو کمیس دی دا دومره نعمتونه کذالک ایتم نعمتو علیکم دا د الله شان دی چې پوره کوي نعمت خپل په تاسو باندې مطلب یې څه دی چې دا دومره ارث یې راکړي دي که نه الله زموږ نه څه غواړي لعلکم تسلمون الله وی موحدین شه بس نور څه در نه غواړم ویا بند موحد چا توحید زکا اسلام ستوی توحید توی لعلکم تسلمون فا ان تولو کچر انکار کئی کنا از توحید دانم پی بدلگی نو خیر نتو مغم جن کی گا فا انما علیک البلاغ المبین بس تا پسی موارے باندی رسولو واضحا او تاو رسول ستا پل ازی موارے اداک رہا یارفون نعمت اللہ خپی جنی دا اللہ نعمتو خیپی جنی سنوے پی جنی کما یارفون اپنا اہم خا مقیویلو دا پیغمبر خپی جنی چی دا دا اللہ یو نعمت تے دا سی پی جنی لکا خفل دامن دا قرآن خپی جنی چی دا اللہ کتاب دے دے اللہ نعمت تے توحیدم خپی جنی چی دا اللہ نعمت تے سمرے چی ذکر نعمت اللہ یادا چی کم ذکر چکنا چلا بیان کل کاغذ شعور اسباب دی سترگی غگونا وقل کاغذ نور در حائج دیونا دی نعمتونا خیفی جنی چی دادا اللہ دی خواد و شکریہ دعوت اگرانا دا سمیون کی رونا بیا انکار کئی دی نعمتونا سنگا انکار کئی نسبت یا بل چا تا کئی چی دا خود چا دوا دا چا دا دا خو مونږ وي د چا په لمن کې یو د چا په منګول کې یو ډېر ښه وخت تېرېږي ور هغې ته نسبتونه کوي اکثر هم الکافرون الله یې اکثر په دې کې ناشکر دي کافران دي زما د نعمت قدر نه کوي دا دې نه وروسته آخري شپږم باب دی او هغې کې د قیامت اثبات کوي او رد کی پا مشرکینو بانده او داغی احوال بیانی پا قیامت کی گورا و یوم نباس من کل امت شهیدا یاد که رد چه مونگ براو چت کو دار امت نگوان داغی پیغمبر داد عام خلق ذکر که اللہ رب العزت ثم لا یؤذن للذین کفرون بیا به اجازت ور نکړي شي کافرانو خلقو ته. د څه شي اجازت؟ د خبرو کولو. د خبرو کولو ښه نه سورې مرسلات کې ویلو ولا يؤذن لهم فيعتذرون. اجازت به ونه کړي شي چې دوی د خپل ځان نه خبرې کوي، عذرونه پیش کوي. لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. انا به دې نه مطالبه وکړي شي چې توبه وباسي. اس دن مطالبه کی توبه وباسي هلته نه يستعتبون. دا مطلب دی عتاب ملامتیا ته وایي چې د عتاب نشي نو معنی بیا به دې ملامتیا قبول نه کړی شي. که ډېر ځان عجز ګڼي کنه خو عجزي به یې قبول نه شي. الذين ظلموا العذاب كل جوين ذا ظالمان عذاب لرا فلا يخففانهم سبب نقريشي دينا ولا هم ينصرون. انا بدي تنتظار قريشي. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم هم دق ظالمان ندام ردها كل جوين ذا مشركان أغفل الخدايا قيامت كي أغفل وددگاران قالوا چربكي ربنا اے رب زمونگا ها اولائی دادی دادی شرکاؤن اللذین کننا ندعو من دونک دا زمونگا مددگاران دیشی مونگ باوا تاوازن کل بغیر ستانا دیو پی دعوی کی خواب. اس اگر نیکان بندیان بھی اولیاء دی دا اللہ حق بندیان بھی اگر خبر دی فعلقو الیہم القولا اغیب جوابو کی دیتا ابغور دیتا دخل طرف ندا خبر انکم لکاذبون چتا سو دیر دروغ جن یہ انکم لکاذبون زمونم خدایان جو کلیو ظالمان مونگا خفل جن دید پارا وقف کلیو اللہ دین خلق توحیو توحید خیو چی مونگ مرشو نو بیا مونگ خبر نو یا تاس زمونگا مددگاران جو کلی زمونگ دا قبرون نو درگاہوں نے جوڑ کری دروجن بہت ہوئے تھا چراغی نے واپس کی کناری ہو بے اور رٹیو بے زوری کیا دروجن ہو بد بخت ہو دی براشی اللہ تو فریاد شروع کی وَعَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اَذِنِ السَّلَمَا او پیش بکی اللہ تا پتہ غرط باندی السَّلَمَا دو صلح خبری اقرار بو کی پتہ وحید باندی چی اللہ مونگا تا واحد لا شریک گنو مونگا اس منو کنا آتا چی دنیا کی مونگ سو ترا بلولو چی اسلام نو مونگا اس اللہ قبول کو مونگا اس نن منو اقرار کو اللہ یو سنکی رکو شیر دینا سوچ دی زان نجوڑ کریو اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اگر کسان چی کفر کریو خلق بند کریو دا اللہ دینا زدناهم زیاد بکم دیتا عذاباً عذاب فوق العذاب اذا فاسد عذابنا بما کانو یفسدون ولی ذکر دیو فساد کاؤ کنا یعنی نور خلق ازان سر گمرا کاؤ اغیطا وی قسما قسم خبر بیان نکول دیل با عذاب دو چن دی دویم تخویف ویوم نباس بی کل امت شہیدن علیم من انفسهم یاد کائی چمون برا پاسو ہر یو امت کے گواہ پاغی باندی داغی دا جنسنا من انفسے پیغمبران یادی وجینا بکا شہیدن علی هؤلاء دے ولی معاد کو لازکا چیز دی پیغمبر خبر رالا مخ کے چیز ذکر کرو یوم نبعثو نادا مخ کے انبیاء و حال او دے معاد کو چیز دی پیغمبر حال معلوم شی رب اول تعالی را گواہ پدی قوم باندی پدی خلق باندی تو پی سو گواہی گئے تو بدا گواہی گئے چی اللہ مادی تستاب الدین رسول ہو ہر پیغمبر بدق گواہی گئی خواہ چی ما دیتا ستا دین رسول ہو ما دعوت کرے سو پی چیز جو اندے ہو ما گواہی ندامت درست حال لکھو بیا ندی خبر خواہ فنزلنا عليك الكتاب ونازل كتاب عنه داس يو كتاب تبيانا لكل شيء كي انتها يوزا حد تدهاري خبري ضروري او هدايت تي ورحمت تي وخش خبري ده فارد مسلمانانو ده قرآن تعريف او ترغيب ذكر كي چدا سے کتاب سے بیان دے چدا سمی اور خبر رشتے جی قرآن کی بنائی تاسمی اور مسل رشتے چبل کتاب تب ضرورت راشی نہ بیان لے کو لے سے اس بیان یہ مثال ذکر کری ہاں چدا سنگت بیان دے چیز خبر تین پاتی شوی اللہ بھی دہی و یاد کیوں گو رہا کتابوں کے سکمے اولی دنو خا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویلو اجمع آیت فی القرآن اجمع آیت فی القرآن اگر آیت چی قرآن کے داس جامع آیت سے چی ضروریات طول را جمع کری لی ناغ دا آیت سے دیتا اجمع آیت نوی کنا یو اعظم آیت نی چی اعظمی پا ثواب کیا ہوئی تل کرسی وا او دا اجمع آیت نوی چی دا دین طول ضروری احکام یا را جمع کری لی ولی سا اوامر دی و سا نواہی دی خواب یقیناً اللہ امر کی فعدل سر ابن عباس سے وہی لا الہ الا اللہ دے دا عدل اور دے انصاف کلمہ دا کنا بالعدل عدل چی داغ حقوق دی کنا نغٹو العدل دے اللہ حقوق داغ قدرت داغ رحمت داغ برکت سمجھ چی داغ صفت نزی اللہ وی دا بما کور خاص کے چی اللہ قدرت نستا دی رحمت نستا دی نعمت نستا دی مالک تی دنیا و آخرت دا دے انصاف خبر ہے. والاحسان او بیا اور پسی مرتبہ دا عمل عقیدی مرتبہ عدل دے او دا عمل مرتبہ احسان دے ذکر نبی علیہ السلام وچے تپوس کے نشیو چے احسان سشید ناغوی ان تعبد اللہ کا انکا تراہو احسان دی تو چد اللہ عبادت کے پدا سے حضور قلبی سرا لگا جتا اللہ وی نے نمرات تینا فرائض واجبات چ بندے ادا کی دا اللہ دا پارا کا منزون دی کا زکات دی کا حج دی کنور عبادت دی ندی تا احسان وہی تا ذل قربان دا حقوق العباد دی او مخلوق تا خپل حق ور کول چې د مور او پلار حق دی د ټول نمخ کې دی بیا ورپسې د خپلوانو حقوق دي هغې له ورکول ایتاء ذوالقربا کله واجبي په سړي باندې واجب کله یي کله چې هغه خپلوان څوک یي وروڼه خویندې خوستانه جدایي جزان غریبانی ته چې زکات او خیرات کوې نو لومبي هغې له ورکه حق د دیرې کړه کستا روی رو نئی کستا خورایو نئی کروی ری کفردی کچھ تک ہوئی گی چکی گی پی کنا نو دیر دیاتے با کہ چبل چلے اور کہیں اور لاغی حق دکھا لگاو با کہ شرط سے کنا چماندار نئی نبیہ با تخفل خیر خیرات بل چلے نوار کہیں تردی پوری کچھ ریغی پا کلی کی نال تک اور پسے ہوڑی دل تدیی کنا غریبانا خدا بھی حق زیاد سے کنا را قربا جی ہاں پیتا ہے ذل قربا دا اوامرو دری قسم ذکر کل اول عقیدہ بالعدل بیا عمل والاحسان بیا دا حقوق دا مخلوق چویتا ہے ذل قربا دا وسا نواہی ذکر کی دا سنے منی کریو دا ہر بے حیائینا دا ہر گمراہینا وَيَنَا عَنِ الْبَعْشَائِ وَنَقِي أَلَّا بَنْدَ لَرَا دا قسمہ قسم بے حیائیونا دا بیزتونا فحشا بس خو جتا کوئی گی کنا ستا عقل ہوئی جدا کار خنا دے کنا ساری تا فحشا ہوئی کنا وَالْمُنْكَرِمْ او منقی اللہ بند لرا دا ہر بدعتنا دا ہر رسم و رواجنا منکر شرکم پکرارے بدعتم پکرارے رسم و رواجم پکرارے سمر گناہوں نے چکی گی دے انسان لا تکول منکرات تھی کنا والبغیو او داغے نہ چبل سر دیاتے کہیں منکر پھاگے چستا زان لگ زان لگا درنے پہ کنا او باغ یہ تو چبل ظلم دیاتے کہیں دام کو اچا سر ظلم مکو ضرر و تمور سوا ظلم علم ازار و نہ دخلی بدی ردی دا سکو چبل بند تپی درد رسی نہ داغ پمال حال کی تصرف کا قبضہ پی کے اغاوت نہ پریدی نہ ٹول بغاوت سے کنا کر ول باغی داغ حقوق دی تینے ادا کے تھا باندھے حق دے ہوتا حق نہ ادا کے نہ دا ظلم دے دین اللہ من کول پی کنا تشپ خبر بھی پی آیت کے اجما و آیتن دے عمر ابن عبدالعزیز دا بیا پا خطبہ کی مقرر کرو چلی جمعی پا خطبہ کی اخترن خطبہ کی وداویل شی لگا دیکھ دیر لوئی نصیحات سے دخل کو پر ضروریات بکر آجا مکڑی دی یا ایزو کم اگورا پا دی سر تاس تواز کی لعلکم تذکرون دید بارے چی تاسو عبرت حاصل کہیں نا نوی یاد سے سورہ نحل کی خصوصی ہے دس آیت کی رست و تراخر پورے جس حصہ سورت نحل دا پدی لگی دلی دا بولی زکت عدل نمراد سشو دا اللہ وحدانیت شو کلمہ شو چپاری امون سر لوز کردے وادیرہ ناغست رفع ازل کی جلست برد بکم دستاس رب نیم امون ویلو چی آوی وادا امکڑا اللہ یو سدہ کی وادی خلاب بنکے گو رکھا دارس تو ٹول بحث بالعدل سر لگی والاحسان سر لگی ردی وضاحت سے ترخیر پورے تھا نزکا شورو اوکڑا و اوفو بعد اللہ پورا والے ہو کے دل کو آدھی باندھی اذا عہد تم کل جتا سواد کڑی دے یقینی چلا واحد لا شریک دے ردی پاس پورا والے ہو کے ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها اما ما تویا خپل سوگندونا پس دریر محکم والی و پخوالی نام ذکر دا عربو دا قیدہ و جوادہ بے کولن سوگند بے و سرکو بین سوگند نبوادہ نوخا ذکر اللہ و سر قسمون یادید ہے پس دیکھنا وقد جالتم اللہ علیکم کفیلا سوگندم دا سکڑے رچ دا اللہ نمم پخپل زان باندی گوا کرے اللہ نم دیوا وسنا دی بزان دی موار کو کنا گر زولے تا سو اللہ لرا پخپل زان باندی دی موار ان اللہ یعلم بشک اللہ کوئی ما تفعلون چتا اس کو ہے اس ددی یو مثال بیانے چ وعد سو حکماتی نا سنگئی نو مثال دی یو لی ونے خذ ذکر کئی کیا یقینی دغه سو په عربو کې ډیر مالدار په دماغ یې صحیح نو ریته نو میو هغه په داسې وکړو چې زنانه به راجمه کړې راجمه کړې او هغې له به سپانسي ورکړو چې دا او دی نو هغې به تر مازدیګره پورې دا کار هغه به یې اودل تو چوازی گرو بچے نبیہ کو تبھی شب ہے نبیہ اس پڑے روڈے موڈے اور سب اور کون کا مزدوری تھا بولے کدا کار دے کا زان سر بے نقصان کا ابھی کو وار سے چوشو ادی بابا اپن ریشی لبیا ٹکڑی کلو یہ کنس پر دیکھی گی نا چڑکیا اور بسرا ٹوکا اور بسرا نبیا وے پہ اپن اور کروان اللہ بھی دکا سستا سمی سالم دکا سے تو عادت ما تکڑا نلی ونے خضب دن جوڑشی دا فاغیدہ سے کول خواہ وعدم آتول دا سی او یا بعضی مفسرینی بس مثال لی مثال ولا تکونو مکی گے پکلتی پشان داغی زنانا نقضت غزلہ چی اوبیس پردل او پری بیکل اغفل ریشلی غزل جس بے ریشلیو ودلیو یا مکڑیو کن آغا بیا من بعد قوت ان پس دریر محنتنا سمرا محنت بے کرو کن ابیا بے ٹکڑی کن ان کاسا ٹکڑی ٹکڑی دا سکار بے کرو تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. مثال اوخو اس اور پسی سبب ذکر کی چدا وعدہ سڑے ولی ماتی یرا چدا دمرا غلط کار دے نلاوی دا ذکر ماتی چ بس دا دنیا دا نو دے خلق لیو نکلی دنو خا منی سے داخل قسمنا دخلا دا فساد دا پارا تو دشمن ہے دے پارا بے نکم بخل میں اس کی دے دے پارا تھا اس وعدہ کرے اور قسم کرے کہ بیا تین دشمنی جوڑ سی بولے کہ وعدہ مات سن دشمنی جوڑ سی دخلن سبب دے فساد او دا اولی ماتی گی ان تکون امتن ہی اربا من امہ چدا سی اور ڈل پیدا شوا بلا کیا اربا دا داغی مخ کے ڈلینا تا وعدہ زکا ما تکڑا داغی بلی ڈلی سارا چمک کلی و سارا وعدہ کلی و چی اربا دی امونتا تو اے مادا سی جماعت امونتو مادا سی خلق امونتو چی اربا دی ساربو دی معلو دی دولت مند دی مالدار دی پار سبان دی پورا دی نبس اگا وعدہ دی ما تکڑا تا قرآن گورا دا کم زائر حال بیان دی اب اس تو گنے دا دی وقت دا وادی جماعتی کنا دا خوب دی و جماعتی خلا و ذکری لکلی کری او خلا کرا جمع کری چی مٹی آئی ویشلی اب اس تی پوشی دا بلا دل خود دین خدا نبت دی پری دی وغی تر شیخا حساب پا کی ملاوی کی کنا انتا گونا امتنی اربا من امہ دا توحید و سنت جماعتی اگی سر لوز وعد اکڑی اگی سر مرگرتی اکڑی دیر وقت وہ بس نا سا بس چلوشی دا سے ڈل عمومی چی اگی سر مال پیسی دیری گاڑی ماری دیری نبس دی لڑشی اپن لڑشی بس ہوئی دما ضرورت ہوئی دما جتو بس ہوئی یہ اربا اربا دی عمومتو ذکر دی وعدما تکڑا انما یبلوکم اللہ بیہ اللہ یہ بند پو انشوے دا خو میں امتحان کو پتا باندھے نو تالے میں دا سے ڈلے وہ دنیا کے راوستا کتاب یا اور نشو ٹینگو لے انما یبلوکم اللہ بیہ بے شک اللہ امتحان کی بتا سباندھے پس سبب دے کثرت دمال سران وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ لیکن قیامت کی بتا اس اللہ بھی وضاحت کو مہا وضاحت دو کی تاس دا پر رد قیامت وما کنتم فی تختلفون فاغا سوچی تاس بگی اختلاف کو ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا پچرید اللہ فخوی تاس بے گردولی وی تولیو جماعت اس اختلاف با بگی نو خا ولیکن یضل من یشاء لیکن گمراکی اصول کی رادیوش اور ہدایت کیا چاہتے چھ فخیشیم فلتسألن عما کنتم تعملون ستاسو نبا خام خاتا پوس کولی شد آگا عمل چھ تاسوی کریں ورد وعدی ما طولو یو نقصان اسی کرشو سببی مدو کرشو چھ مال دیرو نزکا جب اما تکڑا وعد اما تکڑا اور دخلن بینکم دشمنی جوڑا شوان اس اور پسی دویم نقصان ہوئی چی دویم نقصان دا دی چی تاو آدم آتکڑا تو مشروی تو دا خلق و رہنماوی جی سمرا خلق تا پسی انا غی طول با آدم آتی اٹول با تا پسی درزی اس خان اگی با دیتا نبوری چی حق کم دے باطل کم دے فاغیوی چی بس کاکا کم پلزی نمو بار پسی زنو مشر تا با گوری خان دا اگی خفی دے و قیولی داسے غلط کار دے وہ کہا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم منی سے داخل سوگندنا و قسمنا دا فساد دا پارا پا خفل میں انسکیم دیر لے فساد ولی فتزل قدم بعد ثبوتها اخوید قدم پس دا مضبوط والینا تا داسے کارو کو چیز تول خلق دے زان پسے کو وعدہ دی ما تکڑا نو اس طول خلق در پسی دی ذکر تم تی امام ہوئے دی در پسی نیت تن لیو کنا نو مقتدیان دی طول تان سر بی جب اکڑو فتا ذل قدم بعد دا شان دی کنا دنیا دا شان دی خوا دی مشر تا گوری بس چی اغا سپین دی بکی حلکہ کاغا پس امان در ورزی اذان لاؤ فی نمبر اور پسی تاسو ورزے و تذوق السوء ابس کے عذاب بما صددتم عن سبیل اللہ ذکر جی خلقم دلہ دین نبنتم وعدہ کریو پیغمبر سلامات امکرا نو خلقم تستوکاتو طول ما تکلے روجی ما تکلے بما صددتم عن سبیل اللہ خلق دیزان سر گمراہ حق کے لیے گلے جوڑ اکڑے ولکم عذاب عظیم استاد پار عذاب بھائی ڈیر لوئے گردے بیا علت خیخا دقا سبب ہا کہ جب اولی ماتی گی وعدہ اولی ماتی گی بس پیسی چراشی کنا ولا تشترو بیعاد اللہ سمنا قلیلا ماخلے دا اللہ قواتی باندی دا دنیا لگا چ دنیا وارستا دا اللہ وعدہم پری خودا انما عند اللہ هو خیر لکم یقیناً چ اللہ سر صدی کنا اغدیر بہتر دی اغدیر دا خوشا لے دی ان کن تم تعلم ان کے چلتا تو پوئی گئے کتو ہے چنا دیکھوں دیر مال لکنا دیر دولت سے بگی ہوئی بس سمرا غانم تم رشتا دے کو گاڑے واڑی سمر قیمتی گاڑے چوا نشتے بکی لانگوزر کو بنگلہ واڑی آئی تو خبر ہے حد بنشت ہوئی کنا اللہ وی کا عرص مری کنا تو ختم بشی ما عندکم ینفدو اگر چی تاس سر سدی کنا اب ختم شی دادے کی روزی دی گورے خواہ تاس روز برائی کی بیا وقت پیمانے پڑی بار تاس سر چی سدی دا با ختم شی ما عند اللہ باقا چی اللہ سر سدی ناغن ختمی گی ولنجزین اللذین صبرو اللہ وی دخو بخپل بندیان صبرنا کل بدلہ ورکو ما ولی طول خوندی پیجی بشوی طول خوندی اوڑی دلی اگا جزان جزان پکی پاتی دی کن اگیو منگا خو یوزل خدا سر وعدہ کری دا او توحید و سنت باندیوم وعدہ کری دا منگ دانو پری دو کارسی بس کمالوں پکی دی کجانوں پکی دی اللہ وی دیلی بزو بدلہ ورکو ما کن خام خا بدل ورکم آگزان اللہ سبرو چکلک شکف پل دن اجرام اجر دی بے احسن ما کانو یعملون لخیستا عمل چی دی بکاوم من عمل صالحا من ذکر او انسا دا کلیه پیش کی چاچا عملو کو صالح کناری نیو کو زنانی دی کفار سوچتے وہو مؤمن خوچاقلے دا توحیدوی فلنحینو حیاتا طیبا جون بول ورکم جون دیر خیستا ولنحینو حیاتا طیبا جون بول ورکم جون دیر خیستا حسن بصری ہوئی لا تطیب الحیات الا فی الجنت جون بول زین خیستا کی بغیر جنتنا آؤ کرو خیستا جون خود جنت سے آؤ اس لا تطیب الحیات الا فی الجنت جو نخیست کی گی مگر پا جنت کی دن تک دیر خیست شی نبول اور ازباغ اسی نہیں خواہ نن با خیستی نبول اور ازباغ خرابی نن با خوشحال نبول اور ازباغ خپے نن با مور نبول اور ازباغ ہوگی نن با دیجیب دکی نبول اور ازباغ نمگڑے دا جو نخیست کی گیا ہوگی تو جنت جو نیا دی خواہ امام راضی ہوئی حیاتا طیبتا فی القبری اوہو تو قبر جون دیر خیستا دے زکا دا خنادی دورا گئے گا نفا تو دنیا خلق خنادی دا دے دیو جزان خسن دیلی دلی او چکل آپ لے روح لال کنا اوہو لوی دنیا تلالو بالکل دا دنیا و تدا سفکاری لکم آشون چی پیداشی دا مور دا گیٹی نراوزی کنا نو آغاز دیر کلاو کنا دا دنیا کلاو دا دقا سی چی او سڑے مرشی کنا نو دا دنیا و تدا سی خکاری لکہ دا مور گیر چی دا زب سم تنگ زی کی دیر آو مشکلات دیر دنیا خودی ندلی دلی خوا نا آغاوی قبر برزخت نمراد چی دی دنیا نا پلشی کنا دا حیاتا طیبہ دیر خیستا جون دیر برزخت اللہ دی زمون نصیب کی و ایمان او عقیدہ باندھے او عمل باندھے. سو کو دمانا کی چ حیاتن طیبتن, خیر دا جنم حیات طیبہ دے او کلا چبدی کی او پندو صفتو نہیں او پندو شرطو نہ پکیوی اگر دار حیاتن طیبتن بالقناعت چ گزارا کے او مستی مکو کر گزارا کو بالقناعت چ گزارا کے رخل صادر طرف پہ غزے بس چ بس سلو پہ دروازے راضی کنا یہ اولس پکے اللہ کو نور کوا او نور پخپل گزارا کوا بالقناعت دا یو شرط ہے والرضائی بالقضائی او چی اللہ صفحہ صلی اللہ پاگی بانگی رضائی خوش آلے خا ولی اگر کہ خلق تا تو ہی چیز یرو رتا تو سو خوش آلے تا خو سشتے نا وے اللہ رضا دے پی نصب پیم رضائی مفا اللہ پہ صلی اللہ نو زگا پی رضائی مفا رضا بالقضاء درم و توفیق لطاعت اللہ دل دے عبادت توفیق در کرنے دا مانزو دا سو پابن دا روجی دا حج زکات چکی گی دی وسن پابن دا دین دا خدمت توفیق دل ہم در کرے سلورم وس استغناء عن الخلق مخلوق تا دی اجت نشتا بس دا دی یقین او عقیدہ نشتا چی زبا پا مخلوق بانی سر ترسما نا نا مخلوق سر تسوک نشی رسی بھی پنزم ولی استقار الاللہ فہر سکے اللہ تا محتاج جو چی زمان طول جسو نبا اللہ پورا کی زمان بل چاہتا جت نشتے زبا اللہ بانی سر ترسم زبا مخلوق بانی سر تنرسم دیتا حیات طیب ہوئی کنا دنیا جون دے خوڑیر خیستا جون دے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ ہی بدلے ورکم دی لرا اجر دا خیستا آگے عمل چی دیکھ رہے ہو اس وقت خیستا عمل ان خی چی گورے عمل پی جنخا چی بکم عمل سر جن خیستا کی گی ناغا و تخیی وا بلو تداوی چی گورے جن خود دیر خیستا دے وہ دشمن نہ جان ساتا دشمن دشتے او کنا ڈر ڈر رد دشمن دے تاغ نہ جان ساتا یا اللہ کا خزوی نمنا و معاوین سنت جان ساتما اللہ وی فیضا کرا تل قرآن قرآن شتے کا نا سیدا قرآن تا سری رست براشی تا جدی خوال ام نشی درد دے خوا فیضا کرا تل قرآن کل چتا دا قرآن دلوستو ارادہ ہوکی فاستعذ بالله ذا اللہ سرا پنا غوارا من الشیطان الرجیم ذا شیطان نتلی شوینا ولی ذکا چی ذا دی عمر اوچت عمل بل نشتا ذکا شیطان تا نپری دی کنا حدیتا آخو نور پوا دی کنا اگر تا خدا ہم معلوم ہے چی بہتر عمل کم یو دی ذا دیتا تا بالکل نپری دی نبس چی ندی پری دی نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او آئے چہ قرآن تکی نیسو کنا ندا واجب دی کہ اعوذ باللہ بوئی مستحب و سنت ندی بوئی خواہ امر دی فاستعذ باللہ بسم اللہ و انسو واجب ندی دا واجب دی بوئی خواہ فاستعذ باللہ چہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر نور کتابون تنگرے حسن نجد تچتا نحو صرف و فقہ کتاب تکینے ہوئے کہ اعوذ باللہ ندا خاص دا قرآن خصوصیت دکھا دیتا مویلش انہو لیس لہو سلطان ولی ذکا چی دے شیطان لرے اس زور نشتا دے علی اللذین آمنو پاکستان باندی چی مومنان دی والا ربی میں توکلون چی بخپل رب باندی اعتماد کوئی ندا دے شیطان پاگی اس وصن رسیم دے سورۃ حجر دا غیات تفصیل کو کہا دو سلو اختم غالبا حجر کی ویلو چین عبادی لے سلک علیم سلطان شیطانا استاذ ما پو بنیانو زور نشتا ان عبادی لے سلک علیم سلطان نال تمونگا ٹول سارا غم چی اللہ کل بندیان چاہتا ہوئی خوا دن تکی خبر واضح کہا انه ليس له سلطان فچا باندې نشته زور على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون داوخه خوا پیغمبران ام و ذا پکی امو کنا خوا فقبل رب توکل کئی ردی شیطان پاگی زور نشتا خوا گورا موحدینو باندی چرے پیریان نرازی دا با دیر غلط خبری خوا کاغا دیرو ایچ نمونگا خوا دخل فضل دے توحید دے قرآن دے وی گورا اسی خبر کئی کنا دا اسی پخلیو ایچ توحید دے قرآن دے تم موحدی و تابانی و پیریان رازی سوال پیدا کی انما سلطانو یقیناً زور دے شیطان علی اللذین پا خلق دے تولونہو چی دو سر دیر محبت ساتی کلو تا ماما ہوئی کلو تا شاجی سے بوئی کلو تا مرانے ہوئی نمونے والے اخیدی دیر محبت و سر ساتی کلو یمونگل اپریشن کیو کلو واللذین هم بی مشرکون اوغا خلق دے چی دا شیطانی دا خدا سر شریک کردے دے ہم یو دا مانا یا بہی اے بے اغوائی ددی شیطان کو وسوسو کو اغوا باندھے دی تو خدے سر شرک کئی برا خدے سر جی کیا شرک کرے دے کنا دے پک پل ان دے کرے دا خدے والا را رسے دلے دے اور تیویلی چی ہوئی تا سر قدر نشتا دو کدا زیارت پاتا دو کدا جی شکرانو سانو درانو دے اغوا کئی کنا نذی غوا کو جبان خلق اللہ سر شرک کی خواہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نو قرآن کریم ترغیب د پارا آیت مخ کے ذکر شیو چدا یو بہتر عمل پا اعمالو صالحو د مومنانو کی شیطان وتا سو نپری دی دیتا وتا سو اعوذ باللہ وائے کہ دی نعمت نو محروم ان کی پر بسی دی او مثال ہوئی جدا شیطان خلق تسوئی چکل قرآن بیانی او قرآن لولی شیطان تسنگ وسوسی چی یو مثال چل رب العزت وی دے دا سے وسوسی چی تکل پیغمبر پو وقت کی جی خلق تدا وسوسی اچولی چدا پیغمبر کل یو حکم بیان کی نو سمود پس اغا بل شان بدل شی نو بیا بل بیانی نو یہ پوش ہے چدا دے رزان نہ جوڑی دار دن وسوسو یو مثال لے دا اعتراض بکی نو کہا دے انسانانو نہیں کدے جناتو نہیں وہ پا قرآن باندھے بدا اعتراض کئی اللہ وی دا اعتراض اگر سوک کئی چی اگر پا قرآن پا اصول باندھے پوئی گی نا چی دا غو بدلی کشتا دے چی اللہ حکمون بدلی دے اختیارات کی فَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ کلچ منگا بدل کو یو حکم پا زید بل احکام بدل شی یا کلموں گا چی بدل کو یو شریعت فزید بل شریعت باندی فاللہ اعلم بما ینزلو اللہ دیر خپوئی گی پا کلام چی نازلی ہے اگر دخل کتاب پا حقیقت دیر خپوئی گی چکم یو حکم دی وقت سر مناسب دے اگر پاک دیر لوے حکمتی او دیس ہوئی قالوا ايدي انما انت مفتر بیشک چتا دا زان نہ جوڑے دا تدا سے کئی ہوئی کنا سر شیطان یو وسوسہ دا دو کدے جی خلق پدی دو کا کئی نو بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق نہ پوئی گی دا قرآن پہ اصول باندھے پوئے گی چیزیں کہ نہ سخت کرنا چلے تو حکم بدلوا لے ہوئی کل ادا سے بدل سی کہ حکم پخل کو واجبی اللہ رب العزت یہ مستحب کی وجوب و لزوم سے نلری کی چوست اختیار دیں. دیکھیے حکمت دائی کی آسانی کو پل بندیان باندھے حکم ادی ہوئی دادی رضان نے جوڑی زکب کے رد و بدل کی قل نزله روح القدس من ربك بالحق تو توایا چنا دزان نے جوڑوں نازلی دے قرآن در آغا روح پاک جبریل علیہ السلام دے درستان بالحق نازلی یہ پدا سی طریقہ چیغی کے حقی اگر کی اللہ حکمت وی چپاری طریقے سر نازلی خود اللہ حکمت ہی پکی حکمت دائی لیثبت الذین آمنوا چ مضبوط کی اور کسان چ مومنان دی ابھی پپل دینوں پپل ایمان باندھ مضبوط کی کنو رایت نازل شی تاری دزرون ناراشا کزی کنو چمحکم کی اور کسان چ مومنان دی وہد وبشرا للمسلمین دا قرآن ہدایت تے رنا دا خوشخبری دا پار دا مسلمانانو ہر یو حکم ددی دا ہدایت نخالی نہیں دا مومنانو دا بشارت او خوشخبری نخالی نہیں مجھے کم خلق ددی نے انکار کی نو اغیل پکے کس خوشخبری نہیں اغیل پار دا سبب دا نور کفر اگر دی تسلی ذکر کی بلا وَلَقَدْ نَعْلَمُ يَقِنًا مُنْ قُوِيْقُ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ جدام شرکان وی انما يعلمه بشر چی یقنن تعلیم ورکی دے پیغمبر تا سوک بندہ دا پیغمبر چی مونگ تسو بیانی وی کنا دا دلتا یو بندہ دے اغیوتا وی اغیوتا زدکی دے بیا مونگ تا بیانی دا قرآن مفسرین ذکر کئی محمد ابن اسحاق نبی علیہ السلام با صفا مروہ سرا صفا مروہ سرا بھائی غلام ناستو اگر تب غلام د بنی مغیرہ بھی غلام د بنی مغیرہ اوغ حقیقت کے سو کے عیسائی ہو او چې دا چا غلامو ساغی بڑیر واہا ٹکو بے پدی خبر باندے نم یا عیشو یا جبرو ناقبل مالکانو بڑیرو ٹکو چی تولی ری پیغمبر تا سبق ہے چی غیبیا بیانی خلقو تنو مشرکان مال زور را کئی چی دستا دا غلام ندے تول کار دا خراب کردے دے جی پیغمبر سر ناستی دا مروا سر مروا دا دے دی پیغمبر تو سخی ادے بھی امن تو بیانی نو آ غلام بے اٹھا کا جس کا نا اگر بھائی یہ سلو زتن دکو ماں دے شا کر دے ماں ماں تو سبق خی ماں تو دن خی ماں تو ایمان خی اتاس والے زوس تاز کرما جی بہ لقین اللہ رب العزت اگے خبر تے اشارہ کی چیزی ہوئی چدا عدت سوک بشار دے دا دے کے اگو تو تعلیم ورکی ہو دے اگر سر اڈیر کی نہیں نو اگر سر وزیر پارکے ناستے چاہے عیسائی ہو مسلمان کو نبی علیہ السلام خدا عادت ہو کنا ہاں اللہ جواب کی چے دور نہ سوچ نہ کریں فکر نہ کریں اس کا خواہ اللہ تاست ہوئی چے سوچ و فکر کریں نو دا بستاؤ دا پارا سبب دے ہدایتو گردی اگا سوچ فکر دا دے چی دا اگا غلام عیسائی دے اگا لعربی نور دے خپل جبے دا مچی بخپل اگا لنور دے عربی نو پیغمبر تا سمر فصیح عربی خی دا کے دیشی لسان اللذی یلحدون الیم جب آدھا سڑی چی دی اگا تا نسبت کئی چې دا پیغمبر داغه زده کړه کوي نو دغه سړي ژبه څه ده؟ آجمیون. دا خو آجمی ژبه ده، عربي نه ده. عربي ژبې نه پله چې څومره دې غې ټولو ته آجمی وي، ښه که هغه فارسي وي که عبراني وي که سوریانی وي، تورات انجیل چې پرې نازل شوي وو هغه ټولې آجمی ژبې دي. دغه ژبه دغه ده، لغت او خبرې دغه دي. وهذا لسان عربي مبين، او دا قرآن خو ګورا داسې ژبه او لغت ته واضح ښکارا چې هغه له نه ورځي نو درته څنګه ښیې ژبه حلقې در دې یو اعتراض و. الله یې فکر نه دی کړی کنه، دا ټول د شیطان وسوسې یې، خو کله سوئی کله سوئی خلقو ته. اللہ دے نفس زورن ذکر کئی چکوڑا نور سن دی قرآن سر دشمنی دا نو آخوا دے خواہ کئی ایمان نہ روڑی یقین نہ کئی بے شکا کسان تی ایمان نہ روڑی پایتن دا اللہ لا یهدیہم اللہ دیتا اللہ توفیق نور کئی ولہم عذاب علیم بلکہ دید پارا عذاب دے دردناک لا یؤمنون بی آیت اللہ سمد لب چه ده کمو خلقو ده قرآن سره نلگیم ده مطلب ده چه ده کمو خلقو ده قرآن نکرنگ ده بیرشتے کنا دنیا کی یرا قرآن چو پتوینوی پساری درد چی کنا انور ده دنیا کتابونا رسالی اخبارونا لٹریچری ارسو بگوری چه ده قرآن وطوینو بس لے ماتین اللہ وی دی تو زہ ہدایت نہ کوما زو تہ ہدایت نہ کوما چری دما قران سره سو قدر نشتا کنا سے عزت یې نشتا لا یهدیہم اللہ اللہ دی تہ ہدایت نہ کوي. ها کله وکي دا سی چې هغه لکه د علم په دې سلسله کې رواني هنورو کتابونو سره شوقی اخلی ګوری شپار روز په پروتی کو کتابونو باندې اګوره چې قران وته وای بدی تے شوق نہیں نو اللہ رب العزت وی زدی تا ہدایت توفیق نور کو ما انما یفتر الکذب الذین بے شکا چی جوڑی دروغ اغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چیر ایمان روڑی دا اللہ پایا تن باندی چی قرآن سر شوق نہیں قرآن سر امین نہیں نوی اغا بسمد دروغ کارخانہ روان کری تھا دا دروغ جرند بے لگولی دمر دروغ ناولی ذکر جی دا قرآن سر تعلق نشتا تا خو یو کتاب دا چتابا دا دروغ نساتی اچی دا سر نی نبسا با طولر دروغ وی خا کلا با دان سی بتو نکی کلا با سوی یقینا جوڑی دروغ آغا کسان یقین یہ نشتہ دے ایمان یہ نشتے پایا تم اللہ باندے اولئک هم الکاذبون او دا خلق ان دی دروغ جن دی دا بی دین ان تے خلقی کنا دنیا پرستو دی سر جی کینے کنا تش دروغ بوئی اسے بوئی زما دمرا مال دے زما دمرا دکانو نا دی زما درن پکلی کی میں دمرا ہوئی اسے اس بنے کامیانی ہے تو مولانے مولان بوئی زما پلانی دے کہ دمر لوے ما درا سادہ چے زور بہ کی طالبان دی زور بہ کی استادان دی ادور ادور تن خاگان ولا اتے کم دے نہ ور کے تو خدا دے کہ ناس تے ہو اس پیر کے او کاغذ خرفے نو تو اگے نہ سنگ تن خا ور کے دمر درو ہوئی اولئک هم الکاذبون یہ کہنا من کفر باللہ دا لگی دا اوفو بالعہد طرحا چل ویلو وہ آدھو باندھے افاؤ کے کہ اوزلم لوز کڑے دخ دے سرا آمنا ویلی دی نبی اولی انکار کرے. ہاں ٹھیک دا پہ یو سڑی زور را رہے تو کافر دا طرف نہ او وہ تو وہی چیز او آیا سو آیا دا سے خبر ہو کہ جب آ گئی کس طرح وادی نقض دی وادہ دے بھی ماتی گی کنی وجن دے نتا تا اللہ اجازت کر رہے چیزا ہوا ہے خو گورے زلب مضبوط ساتے ہاں صرف پچے بہو آیا نو زلب مضبوط ساتے نو رخصت دا تشتا او بچر ایک لکشوی پا عظیمت دے عملو کا نو شہادت بدی نصیب شی کتاوتا ہوئی چنہ نا صحابو کو دے عمل کرو کنا حضرت خبیب دشمنان نیولے ہو تلنے ہو پا زنزیرونو کے او تیوی گورا پریدو دی او پیغمبر تا کنزلو کنو اگوی کنزلو زدانشم برداش کولے چی زمان دا پیغمبر پخ پکی از غی قدر ایمات چی او کنزل خلوی خبر دی نو بس قتلی کو پانسی کو اگوی دانشی کے دی تیتا عظیمت و شہادت و تنصیب شخا خبیب اڈیر سلوی شعاری ویلیو پا رہی کے خواہ اگا حالت بچر تراشی بیا اللہ وی چاچے کفر کو من کبر باللہ چاچے کفر کو پا اللہ باندی نخفل وعدہ ما تکڑا من بعد ایمانی پس داوی چی ایمان راوڑے ہاں دا ضرورت خبر زان لگا اللہ من اکرہا مگر اصوک چی باغبان زبردستی اکرے شوا وقلبو مطمئن بالایمان اوزڑی بالکل مضبوط ہو پہ ایمان باندھے اور صرف پخلے باندھے سوئی کا نا ددی ہوتے اجازت سے پدی کی نیو لے نہ دے دتا ہو اجازت سے دیکھو نہ دے گناہگار تھا کم گناہگار دے ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن اگر سو کو چفرین ہست کفر تا سینہ خپلا دا سے وہ تسکے ہو چی بس ہلو ان کے وہ تو چاہوئے کا نا چہرہ تسکے ہو مزی بکے او خو جون بتے رہے ایش ماش بکے رازم ان سر ادے وارا ریخا کہ اگی پہ بیار قسم کفر کو اگی سر ہو بیار قسم سیزو نڈیر دیخا کل ودت ہوئی چی ما تسجدہ ہو کا کل وہی زمان دے خدا تسجدہ ہو کا کل وہ سوئی چی پہ دے قرآن باندے پیکے دا ارس بپا کی حقدر بلاغان سر لارے دی طویل شمان شرح بالکفر صدرن کا اگوی چی مال پکشتا دولت پکشتنو دا سا خبر دوئی خوا لیکن اگا سو کوچ پرینستا کفر تا سلخ پلا فعلیم غضب من اللہ دی باندی دا اللہ قہر و غضب دے ولہم عذاب نازین دی پار عذاب دے دیر لوئی اقا سبب یہ خیخا چدا وادی ولی خلق ماتی ولی مرتد کی گی ذالک بینہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرت دا زکا چدی خلقو دیر خوخ کر دے جوند دنیا پا آخرت باندی وان اللہ علی اہد القوم الكافرین او یقینن چا اللہ چری توفیق نور کی دا زکا فرانتا اولئک الذین تبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم و ابصارہم دا خلق دے چا اللہ مہر لگولے ردی پزرنو ردی پغگنو ردی پستر گباندے اولئک هم الغافلون او دا خلق دے چا زانے نا خبرو کے چولے ہو زانے دیرمو دے پنا خبرو کے چولے ہو نلوخ پل مقصد تورا سیدہ دا مقصد سو چا دنیا دے رشی مال دولت تیر شی او چسم یو مالدار کوری یو سیٹ سڑی ازو سرے ما او دیس چی کمی نی بس بس دارمانی گڑی و خلقو خوا ملاوی زوم ولی بس پزڑا پا غگنو پار سموہر لگم چی ورزا پی بیا بیا بیا تدا وخمو می یا بنمو می خوا نوارشی پی او عرص پی قربان پی دا سے مسلمانانو مشتقا عرض بھی دولا کی خواہ اولائی کم الغافلون سمانا دا دی دا سے اوچ زان دین ننو خبر کرن اخلق بیا اخبارونو کی راضی یہ گورا پلانے چی دینو اندغا تواوڑی دو عیسائیانو تواوڑی دو اغبلو یہودیانو تواوڑی دو اغبلو شیعشو کی گی بنا چو سگ جون تیرا ہو سنا خبر نہ ہو کا نا داخو چسرے پر تو سبان دیرا ٹنگی کا نا په قرآن او سنت او په دین باندې راټینګ کړ چې دې خیال نه ساتي نو بیا خو تا تمل کلاو دے خلق بیا خبر کی اور افسوسونه کوي چې عرب بس اسلام کمزور شن لا جرم خامخا انهم فی الاخرت هم الخاسرون دا خلق با آخرت کے دیر ذلیل شیم ولی وس ندی سو وس خاسرون دی وس ام دی خو اللہ وی وس خو چاہتا نخکاری کنا وس خو باز خلق صفتو نکیوی دا سڑی دا لوگو تند نخلاق شو کل بے ریڑے راکتا کل بے خرگاڑے راکتا الالپا مزو اثر شوئی خوا کلی تم دمر دمر لیگی ہو اوس خو اس خدا کو خسران چاہتا نہ معلوم ہی دی وہ قیامت کی معلوم شی نظر ہوئی ہم الخاسرون ثم ان ربک دا اس ور پسی دے عباد صالحین بیان کی چگور دیر خلق دے غی ہوئی کمرشو کنا تو ایمان بنا پریدو توبہ اسلام بنا پریدو لے لاوی مونگا سخدے سر لوز کرے سمع بیا دام وارا ان ربکا بشکر افتال اللذین دا پارداغ خلقو حاجرو لا ہجرت خبر ہو لکی دام دا دے سر لگی چوفاو کے پوادو باندے بولے پورتا کو وادا باندے وفا کولا نو زبردستی در باندے اکڑا چی وجنو دے وادا ماتا کر اللہ تا تا اجازت در کچی پخلے ہوا یا خیر دے وعدہ نہ ماتی گی اب ضرب کے ذات سر ایمان مضبوط اس آتا دیدے کہ اللہ رب العزت ہوئی یہ سڑیا تو صلح دغا دے کہ وہ سے کہ کل در بار زبردستی کی ہو کل در بار در تو دمکی کی ہو اوی چی داو آیا داو آیا زکا نہ دازے پریدا ہجرتو کا آسان طریقہ تا خیمہ بیا با وعدہ نہ ماتے نہ کو جبا باندھے نہ کو دل باندھے نہ تو اس داس دے کے ناست کی سوکھ در باندھ زبردستی کی ایک راہ کی زد ہجرتوں کا کنا تھا اللہ وی چی ہجرتوں کو اوزان اخلاص کو دے ایک راہ نہ ممبا دما فتنو پزداری چٹیر تنکڑی شیو سم جاہدو ابھی اد اللہ کو دین کی کوششوں کو وہ صبرو اور صبروں کو پار سخت باندھے داد مومنانو نیک اعمال لکھا یہ منظ اور دس نہ دے جاہدو و صبرو سخت پکی راضی صبر بکے ان ربک یقیناً رفتہ من بعدها پس دینا لغفور الرحیم بخشش کو ان کے دے مہربان دا بھائی اوزل بیا راضی کہ اصل السم کے ادل تک یہ اول میں ہجرت تو پا رہے ہو تھا اس بات کا قیامت کی اب یہ خبر دو سورت اول تھا اتا امر اللہ اے خلقو قیامت میں یہ رہے برے بولی یوم تاتی کل نفس یاد کا غورت چرا بشی ہر یو نفس تجادل عن نفسها نو عذرن بقید خپل ځان نه بس خپل ځان به پس وجه خلاصی نو څنګه تجادل عذرن بقید چې اللہ ما ته تکلیف و زدا سے ہم زڑی رجز ما ډیر غریب ما اما باند رحم کا تجادل عن نفسها تعتذروا خپل طرف لبا عذر کی اللہ تا خدا عذر نہ قبلی ہا وقی ویلو چ ولا می استعتبون وتوفى كل نفس ما عملت قربور کرے شیر نفس عمل چکلے داوی بدلی وهم لا یظلمون ادی باندې و زر ظلم نہ کرے شی دا مثال بیان ای او دی یو عذاب ذکر کوي ها چې ګورا سو تو ویل شو چې اتا امر الله ای دل عذاب راغی راغلیو کنا په مکه معظمه کې وکاله کې قحط راغلیو سرمنی بیا خوړی بیا دا عذاب نه اسی وقت نو ویلی چې اتا امر الله ای وضرب الله مثلا قرية بیانی اللہ مثال دیو کلی کانت آمنة چخف امنو مطمئنة خوشالو یاتیھا رزقھا رغدن، داسی چراتبا رزق اغیتا خپل پریوانا پراخ دار دینا من کل مکان، ہر طرفنا دق مکم وزم و او دعا ابراہیمی و چدا ہر زین و تمیوی ارسرات لیو لپخوانا خا اخو پا امن مو دا دشمننا خو خوشالو مو پا خپل رزق باندی مالو، فکفرت بی انوام اللہ نو عدی ما تکلا اغی سر لگی خا نقض الاحد وعدی ما تکلا نو سنگا اللہ کی نعمت نو کلو یو نعمت دا چی پیغمبری و لرولی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلداو چی قرآن و لنازل کو داغی پا جب باندی سمرلو نعمت دی، بل دا چې د اسلام دعوت یې ورته پیش کوم دا نعمتونه ټول کړه خا هغې یو نه مانو فکفرت بی انعام الله کفر یې وکړو نا شکر یې وکړه د الله په ټولو نعمتونو نو الله ول عذاب ورکړه، څنګه عذاب؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اوس کو الله هغې ته جامه د لوږې او د یرې، جامه لباس ولی زکوی دا دا قحط تینا دا سی چاپی را شولو کسرینا چی جامع چاپی رئیم، احاتو بهم که احاتت اللباس، لیکن آئے ذکر کرو اللہ و تاغ عذاب دا سرا وستو لکا جاجمہ چی چا توا وستو ہے او دو سرن ترقو پوری پوچ واغستو لاللہ دی تجامع دلوگی او دیاریم، لوگا پی رالا رزق کم شو، خوف پراغے امن کم شو، ادا دو دے انسان ضروری سیزنو دی گنا خوا چی اطعامهم من جوئن و آمنهم من خوف، دے پدی بان نکلیو کنا خوا پدی نا شکریو کنا اللہ پی وکا لدا سے قحط راوس کنا بما کانو یسناون، دا پا سبب دا غی عمل چی دی بکاو، دے اس تفصیل کی خوا چی دا کم کلیو او دا سنگ نعمتونه پیوشو او دا غی سنگ نا شکری اکڑا، ولقد جاهم رسول منهم، یقینا چراغلیو دیتا دی عربو تا یو عظیم الشان پیغمبر دا دینا دا نعمتو کنا، وکذبو ہو دروغ جنیے کو دینا شکری وا، فاخذهم العذابو تو بس انیو اللہ دی لرف عذاب سراهم ظالمون، او دی ظالمان دا ولی سور سورت نحل تردی دے پورے ادھے کے دا سمرج بابونو تول رد شرک اعتقادیو چی خلقو اللہ سر شرک مکو پا عقیدہ کے اس رد شرک فعلی کی خوا امخ کے سر مناسبت دا دے کہ اللہ وی قحط میں پیرا اس کو دیبان قحط او دا قحط پیولی را رہے اللہ وی دی ہر قسم نا شکری کولنو حلال شے چرتا نہ کھولنو چتا مرداری وی او چرتا غیر اللہ نظرانی پاری پسو بگر دی دنو تو پدی وجبان قحط راضی کا نفع چتا خلقو حلال رزق نی اتمام اروز مرداری خری اللہ بے قحط راو لین اس و توی چک چرے بیازان ساتے دی مردارو نکنا بیا بدر باندے عذاب نرازی کھا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ خُرَي بَعْضِ دَاغِنَا چَ اللَّهَ تَعْصُلَ رِزَقْ دَرْ كَرَي حَلَالًا طَيِّبًا چَ حَلَالُ وِي گُرَي رَدِي مَالْنَا طَيِّبًا او پاک وی مردار نی گندن نی وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او بیانا شکریو نکے گورے تاسویات چی چی نظر بر باوقاتنو اسمان دا تلوگی اخکاری دو دلوگی نہا اگی سڑی تبیا ملک ٹول دا سی لوگی لوگی اخکاری اللہ یو گوری شکر ادا کے زماد نعمتنو ان کن تم ایاو تعبدون کہ تاسو اللہ لر عبادت کن کی ہاں چی اللہ کم حرام کلی دینو آگا دا جی مخورے گا این ازان بچ کے انما حرم علیکم المیت تتابیشک اللہ حرام کلی پتا سمردار و دماوینا ولحم الخنزير وخد الخنزير وما اهل لغير الله به او هغه شی چې د بل په نوم باندې ومنل شي چدا دا غا شکرانہ دا دا دا غا نصرانہ دا دا اللہ حرام کرے. فمانی دا تر راغا سوک چی ناچار شو محتاج شو اس نمومی چو خوری او بس مرک تنزدی شو غیر باغن چنوی باغی دا اسلام نا عقیدے صحیح غیر باغن زیادہ مت غیر باغن چنوی مزار استن کے پدر مردار سر بلا آدن اون زیاتے کی جہازنا دمر قدر چنو خوڑا چی جو اندے پاتی شی فن اللہ غفور رحیم اللہ و تمافی کرے دا دی جازت و تکڑے ذکر چی دا رخصت والا ورکڑے کنا غیر باغن ولا آدن ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا صراحة رد شرك فعلی کی چی خلقو دخل زان ندا مو آئے چی دا حلال دی و دا حرام دی اللہ جی کم حلال کری دی غب حلال دی اللہ جی حرام کری دی غب حرام دی ہو آیت سنگ دی پا دائر کی چی اشکال لیتی مو آئے تاسو لما تصفوا ألسنتكم الكذبا صرف ددی وجنا چی بیانی جب استاسو درو آزا حلال و آزا حرام چی دا حلال دی او دا حرام دی دا خمونگا و سموی لشو چی آزا حلال دا سیزون چی دی دا حلال دی دا اللہ پنم حلال شوی دی و پاک دی او آزا حرام دا غنور مردار دی دا بنو آیو دا خوب آیو دی کسا گناہ خونشتا دنیا کے دو قسم سیزون دی صلی حلال کری دینا حلال دی صلی حرام کری دینا با حرام دی کمونگا دا سے ہوئے انسو چل بوشی نا محکی دی آیت کی دارا غلی دی کنا چلی ما تصفو السنتو کمل کا زبا فدی طریقہ بای نو آئے چی تاسو پل جبا پا دروغو خوضوئے دی خو پا دروغو جبا خوضو لکن دی باوی دا مردارا دا خو بالکل جائز دا دی بھائی وہ زیرو دا خیر پا کر دی بھائی دا غیر اللہ دا نظر نیاز دا خوڑ دادا دا یا دی کنا چپ دی جب بان تس دروغ ہوا ہے نوائے چہا دا حلال و آزا حرام اللہ حرام کری تا سوئے دا حلال دی سچلو شکو ساتھ نوو تو اللہ حرام کری تا سوئے دا حلال دی لتب ترو علاللہ الكذبان جوڑا ہے پالا باندھ دروغ ان الذين يفترون على الله الكذب بے شک کسان جوڑی پالا باندھ دروغ لا يفلحون کامیاب بنشی دی ہوئی کامیاب دی تراشا تو گور چی دا پیسو کمی نشتا دا خوراکن کمی نشتا چسو اگی سر دی اگا اگا سامان نہیں چی دا بار ملک نہ والا راضی اللہ وی متاعن قلیل دے تو مپس تھے گا مڑا دا خود لگا سکا دا دے تو کامیابی ہوئے ولہم عذاب علیم دے پارا عذاب دے دردناک قال الذین آدو حرمنا ما قصصنا علیک من قبلهم پاگا کسانو چی یہودیان دی منگا حرام کریو اغا سیزنا چی منگ بیان کری تا تمخ کے سورت انعام کے یو سل شپک سلوی اختمایت کرا غلیو چو علی اللذین هادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیم شحومهما دا یا دیتا دا دلتا ہم سوالو چی دیوی چی گردہ سی دونا بخوا حرامو خوش دا پیغمبر راغن عرصی حلال کرو چی دو خانو وخی و بڑو بیزو دا بخوا آواز دی حرام ادے چراغ نو خورے ارس خورے اللہ وی داما پہ یہودیانو حرام کریو دو قہر دو وجن ما قصصنا علیکا من قبل وما ظلمنا ومن ظلم نو کڑے پہ دی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پہ خلو زن باندی ظلم کریو نما پہ پاک سیزن حرام کرل دا بیا ترغیب دیکھا اللہ وی یہ ادری شرط دی چدا تاسو کی کنا زبا دربان نے پل رحم کوما دوستا سے گناہ نہ معاف کو ماں آگا ذکر کہی سما بیا دعوا اور اڈیر پغور سر ان ربک للذین عملوا السوء بجهالۃ بے شک رب ستا داغے کسان دو پارا چی عملو نے کڑی دی بد خکنا پوئے سرانا پوئی کنا پرے پو نشی گناہ تے نوشی خطائیو شی ہا گناہو شو دا یو شرط سم تابو من بعد ذالکا بیا توبو باسی پس دینا چی پوشی کنا نخ پیمان شی دام سوکر و اصلحو او بیا دخپل عمل پورا صفائیو کیم بیا بدا سے نکو بیا بچار دا سے نکی ہو بس ہتاش ہو دری شرط شوخا یو شرط عامل السوء گناہ تنوشو ثم تابو توبے ویستا من بعد ذلك و اصلحو او دخل عمل اصلاح اکڑا بیا بدا سے نکی ان ربک من بعد آل غفور رحیم بے شک رب ستا پس دی دریو کاروننا بخشش کون کدے میں ربان آخر کے ابراہیم علیہ السلام ذکر کی لیکن کم صورت کی جی توحید دیر بیان شی از شرک رد دیر شی آخر کے ابراہیم علیہ السلام ذکر راضی چدا کار الانبیاء دنیا کے آغا کرے وقا ان ابراہیم کان امتا یقینا ابراہیم علیہ السلام قیوتا و خیوتا موائے امتا دا خیو امتو ولی ذکر کم کار چی ذکر لے اگر یو امت نشی کولی نو چی دکم کار کرے امتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی کانا معلما للخیر امت سمانا دب خلق تا دا خیر تعلیم ورکاو دب خلق تا دا اللہ دا دین او دا وحدانیت تعلیم ورکاو امتا یو تا معلما للخیر دا یو صفت شو دو ام او چر نو دو مشرکان کو طریقہ پنزم شاکر لانعم دیر شکر گزارو د نعمتنو د اللہ دا پنز صفت نے ذکر کر دی مشرکین تا کیا مشرکان تا سو مشر شاکرو اتا سو کافر یہ داولی تا سنگ وائی چمونگا پا ملت ابراہیمی باندیو درو وائی ولی ابراہیم علیہ السلام کیا خوشا کے رنو اگر اللہ ہر نعمت شکر ادا کرو عطا سو ہر نعمت نہ شکری کرو ہے نو سنگ داغا اولاد دی پنج پیریان شہد ہے پینزو سی پتو نظام کی پیدا کے ہیں اسے گوھر کامیابی نشتا خواہ پینزو سی پتو نے ذکر کرو اس داغا پینزو مرتبی ہو گورا سنگی پینزو سی پتو نو پینزو مراتب ہو ای جتبا ہو اللہ غرک دا دیر لوی مرتبو دا پارا سمر غٹ غٹ کارو نیکلیو یاد نبوت دا پارا وحداو الہ سرات مستقیم او ہدایت اکڑو دتا دلاری نیغی چی اسلام دریم واتینا فی الدنیا حسنا ورکڑو من دلرا پا دنیا کی دیرو چی تمرتبا جسو کے نم اخلی نصفت یہ قیم چی ابراہیم علیہ السلام عظیم و شان پیغمبر امام الموحدین رئیس الحنفاء مڑی گی نہ کسی برتن باندھے تھا پھر دنیا حسنا حل کوئی کی سس صفت یہ حکم دہلو مرتبہ کا نہ گردا سلور شو شاکرن یو اجتبا دعا ہدا ادرے آتے ناؤ سلور پنزم و انو فی الاخرت لمن الصالحین او یقنن دے پا آخرت کے کامیاب خلق نئیم سمہ وحینا ایلے کان اتبع ملت ابراہیم حنیفا بیا منتا توحی کرے دلید پارا چتبوں کو ملت ابراہیمی باندی منتا توحی اکرا چتابی داریو کا دا ملت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم ہے دا ملت تابیداری دا اگر ابراہیم علیہ السلام حنیفا چگ دنیا کی بوتان مات کرو شرک مات کرو تب ہم داس کئی دھار باطل ردی کرو کرتا طویلی چتب ہم آپ کا سکھائی داغ تابیداری کہا انیت تابع تابعداری دا اغا پوصولو کی خواه او دا اغا پوصولو کی او مشهور اصل داو چه التبری من الاوسان التبری من الاوسان دا درگاون نفاق زان فاقول زان جدا کول دا اغا سبت بوتان ماتول دا اغا مشرکین مور او پلارنا جدا کی دل پل ملک پر خودل ہجرت کول دادا اصول لکھنا تھا تب ہم دقا سے کہیے تھا ہما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکان انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ دا پہ خلق اعتراض کو وینا نا دا ملت ابراہیم نزے بولی پی پہ ملت ابراہیمی کے ہو دا خالی دروازی عزت کے دبا او دا خلق دا جمعی دروازی عزت کی دا سنگا ملت ابراہیمی دا دی یہودیان ظالمان دا اعتراض کو چی پا ملت ابراہیمی کی دا تعظیم رس کم آوا کوئی دا خالی رواز اللہ وی دروغ مو آئے تاسو بچر رشا ہو آئے دروغ مو آئے دا خالی رواز کم دا عزت وا دا خالی رواز خوپا دی وجہ پتاسو باندی دا عزت شوا چه تاست موسیٰ علیہ السلام ہوئی چه دا جمعی درواز قدر کوئے تاست ہوئی چه نمون با دا خالی درواز قدر کو اللہ کا حکم بدل کو کن اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چه زبست پریئے دا خالی روز سی خوچی دی عزت پی کن اگر یہ دیر عزتو کو انما جو علی السبت علی اللذین اختلفو فی یقنن چه مقرشی و روز دا خالی او عزت دی پاگر کسانو باندھے چھے اختلاف ہو کو جمعہ کی کو جمعہ کی اختلاف ہو کنو اللہ تعالیٰ جمعہ روز اغیوی نا دا سے بدبخت ہو خواہ چھے اس لئے خدا دا حکم کارا خلاف کی کنا اگر تو اسے ہدایت شو فَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً رستہ و فیصلہ کی ذدی پمین کی فرد قیامت فی ما کانو فی اختلفون پاگس کی چیزی پکے اختلاف کہوں اگر عملی فیصلہ و قیامت کی گئی تھا کہ بس آسان چاہ تبوئی ز جہنم تزا تھا چاہ تبوئی جنت تزا ارے کی دلیل نش کرے چانا وہ دلیل گواری اصول ذکر کی پاخر کے تو دعوت دادا ہر صورت دار کا اور یوسو احکام دی پیغمبر تھا اول حکم ادعو الی سبیل ربک خلق رو بلا دویم وجادلهم او درین واصبر او سلورم ولا تحزن او پینزم ولا تکو فی ضیق مما بیا پینز شفا اقا پینز اصول دلتا بیان ادعو الی سبیل ربک دعوت ورکا خلق تا سشی دعوت بور کہیں دزانو تس جوڑن کی الی سبیل ربک اغلار او دین دخل رب تا سبیل سبیل توحید دخل رب تا دعوت ورکے اسنگ دعوت بور کہیں بالحکمتی دیر پا مضبوط خبر و سرن دیر پا یقینی خبر و سرن حکمت ست ہوئی اگر خبر کہ بالکل دچا شک نہ پیدا کی پاگی حکمت و تذکہ ویلے چھ دا محکم نہ دفا دا سے خبر آئے چھ دا آگے سوکرات نشی کولے بالحکمت نو مطلب دارے چھ بیان کے تقریر کے نو پاگی کی دا قرآن دلیل نہ پیش کوا سنگے چھ تا تدی صورتنو کی ہوئے انعام کے ہو گورا ڈیر دلیل نہ ہو سورت یونس کے گورا ڈیر دلیل نہ ہو نو سورت نحل کے ڈیر دلیل نہ دی نو کلے چی بیان کے نو دا دلیل نہ پیش کوا بل حکمتی دی جواب سوکنشی کولے دا ہو ڈیر محکم خبری دی چایت دے ہوئے کنا بیاد چا دا مجال نشتا جی تا دا خبری ردو کی خوا نو مسئلہ بکے خو بے دلیل بینک ہے تقریر بکے خو بے قرآن بینک ہے دا یو سبب شد والموعظۃ الحسنۃ. دویم نمبر کے وبی ادا سے بیان کے کیا آواز یہ ڈیر خیستہ دس مطلب دے کہ دلیل نے دی بیان کرو نبی اور پسی تو قرآن مثال نہ بتا تیادی نہ مثال نہ بیان کرم کہ خلقو اللہ گور مثال نہ بیان کری داس زبردست مثال نے بیان کری کم دے کے سورت رات کی امشتے چویلیو کا نا چدا گور تو قرآن مثال دا باران دے دا چزلون تورشی کا نا ناغذر ڈکشی سنگ چاران سرا کندے خڑو نہ ڈکش پخلے اندازے اندازے دک سے پدی قرآن سر خل قزل نہ ڈکشی اب اگر کچرے تھی نہ باروزی دد چکم زرے آکی دیو یا خیالات نہ تنوزی گند خڑی زگن مگن ہاتھ لڑی اور ڈکشی دا علم نہ پل پل اندازے سرا غور اللہ داس مثال بیان کرے دے چدا زور نہ کندی دی خرو نہ دی او دا قرآن پہ باران شو دا کند خراب ہوئی ناولی ہوئی وہ چدا باران پوشن پاک اکڑے داس پاک اکڑے چرنے ابدی پکے میں غور اللہ داس مثال بیان داس وے سور ابراہیم کی رال چد توحید مثال دا خیستہ ونی دے فسوری کی نہ میوت نہ اخرا اور دیر قیمتی سی زندگی بکے تھا نہ مثال نہ تو بیان کو ان طبیعت پہ خوشی وہ دلیل سر خدا کی طبیعت نہ ہو کہ آپ دیر سختی کا نہ تھا اب دیر سر بے طبیعت خوشی کی مثال نہ ہو تو بیان کے واقعات و تو بیان کے لیے تم واحد حسنہ ہوئی تھا دا خدا عوام و دعوت سردی دے پورے تھا عوام دعوت اور کہنے بدی طریقے دلیلنا امثالنا دلیلنا مثالنا. اس کو چرے مولا پکی راشی پٹکے والی تو بداغت پتندی دولس بجاوی ارے کہ جدا سنگ مسلی ہے اکڑے بولے چی منگ تے کا ترانوی کو دسر دزان غمی کر اللہ بھی دسر ابل کار کہ وجا دل ہم جدل ستوی الزامی جواب تھا دے ہو دے و اعتراض کی بتا باندھے دا دا دا دا کم زین خبر اوکڑا دا بکم کتاب کرا گلی دی دے و اعتراض کی نتب ہوتا الزامی جواب ور کے چدا اگر کتاب کرا گلی غتا سر چپروت سے تراوڑا تمشکا تراوڑا چلی کے تو خیمہ تا سر جلالین دروڑ چہری کے توقع میں دیتا الزامی جواب ہوئی دو سر بدا سے خبر کہا لیکن دیکھو والے لڑم دے پلکے اولار دے دے ٹکور کئی گر دے دا غد پار ہوئی وجا دل ہم باللتی احسن جواب کا دیتا وہ پاگا طریقہ باندے چڑی رخیص قیم دا سے جواب بتاو کا چلے پارے کے ملزم شی خلق تم علامت شی بولے کہ چلے اعتراضوں کہتے جواب نہ کہنا جاوا خلق کوئی چدا ٹول خبر ہی غلطی دی بلتی ہی آسن یا دا مانا دین دار چے الزامی جواب چور کہنا توحید پو جبان کہ اصل چ تو سب اللہ مسئلے بولے کسما قسم مسئلے پیدا کی نا کلے بے جماعت کے ماربل لگولی نو خلق بپ جگڑی خیر دی ماربلو کی خسم منگ تا تصویر معلومی گی استاد چی منگ ادری گو منس کو زمان منس کی گی کنا پدی با جگڑی آر استاد اخپل کار دی وی باس ہے کنا چی استاد بے شک دی چی دی کی تصویر دی نو نبارا ہو منگ دا شت جگڑی لیری نوری را لگو رہے استاد اخپل خوادل رہے کہ بس دیکھی کتاب تساجت ہے کسما قسم مسلی کا نخا کلے بوئی جماعت کا بہ چپا لا راوڑی اللہ کا دا سکے ترا شو گورا دی چپا لا کی ای دی کلمہ لی کلی دا دا وے کلمہ دا دا خو اسستا وہم دے پدی بڑے زمانہ جگڑی ابیا چلڑ شنوئی بچ گورا ما استاد کا چپل ہو نہ ہو چدا کلیمہ نہ دا ایوا وردا سے جواب را کو دا خود خدے نم دے او خلق پیخ پیخ دی وچ پوچ و جگڑا جوڑا کی خواہ ملائی پدے کی نا پا توحید کی یادو وجادلوم باللتی احسن تک الزامی جواب کہنو پدے توحید کی وخر لگی آشا پا نور مسلو کی نا ان ربک هو عالم و بے شک رفتا خپوئی کی بمن ضل عن سبیلی فاغا چا باندے چی گمراہ کی گی دو سی لارنا و هو عالم بالمحتدین او خپوئی کی پاغا چا چی حق پرستی ہدایت باندی دی دا ہو دا دعوت طریقہ شو خا دلیل بخام خواہی کسی بنا کہے گورے کسی دن نہ دے او مثال نہ وہ پیش کہے دا دار چاکار نہ دے تو بد مسئلے سر مناسب دس یو خبروں مکی یہ واقعہ با پیش کی دا پیغمبرانو یا دا صحابہ کرامو یا دا امامانو دا خلق دی تبیر توجہی کنا دیچی دا قرآن نستوری چی بیاوی ویر منتا دا حدیث بیان وخا ویا خدا کنا خیر بیا دا جمعی پر رد با دا حدیث بیانو ما والموعظت الحسنت داوی کنا اوسوک برادی ترازون بکین دا غیزان دا طریقہ دا وہ سوئی چکا جرتا تا بکی چا بدر دے اکڑے کنزل منزل پکر آلے نو کسبر نشی کولے ہو بدلتے نواخلا سو تو مو آیا چاگوی چی تو گمراہ شوے وی تو دمان مخ کی گمراہ شوے کاغوی چی تو آبی وی تو شیئے اسی تو طویل نہ ہو تو آئے کا نفا چ تو صبر نشی کولے نو جواب والا اور کہو گر زیادے بن کے خا وینا قبتم کتا سو بدلاخ لے فعاقبون بدلواخ لے چ صبر نشی کولے بمسلمہ ہو کبتم بے وپا آغا قدر و اندازی سرام چ سن تاسو لاز جواب در کڑے شوی دے ناغا والے جواب ور کے زیادے بن کوئے وی او بلا خبر اللہ وی دی رخدا ولین صبر تم پجرتا صبرو کو زدی پدی خبرو باندی کئی بکن تا تیسا تکلیف را رکھو کاغا تا تا عرصو وی چی دا وابی دیو دا گمراہ دیو نوی بکن تا تیسا تکلیف بنا رسی نو صبرو کو خدا بدل اجر دیر در کی ثواب بدل در کی لہو خیر اللی صابرین دا دیر بہتر دی صبر ناکو دو پانا دا مخی چویلیو کنا چی فعفو واسفحو ناغ دیتو فعفو واسفحو سمانا بس پریدا دا پروام ساتا مخی نوالا دا مقامو کنا اس اخیر کی وی وصبر صبر کوا نو آیات کے اشکال لے چی اغی امر تو گورے دی امر تو گورے نو سڑے بشک کی پریوزی ولی مخی ویلی فعاقبو غم امر دیکن بدل تے نواخ لے او دل توی وصبر بدل ماخ لے صبر کوا نو سچ لکو دوارا دا اللہ حکم نبی کنا گورا دی آیات پا مطلب مونگ نپوئی دو ردی نا چی پنچر کی ام دوری کڑی وی بد دا اللہ شان دے پینڈے کی اجلاسو حضرت شیخ جوان دیو آخری وقت کمزور شیو تو پینڈے دا شیخ یو خصوصی زیو پرانا قلعہ بارتای اس امتوی پرانا قلعہ اگر ایک ٹول ناس تو دا پنجاب نا مرگری راغلی دا ملتان نا او ملتان کے پاغا وقت کی و دی دیر اللوی جگڑا وا چا انبیاء جواندی دی کمڑ دی جواندی دی کمڑ دی نو عدیب اوی مڑ دی اگی اے پا قدارا نا پری خودا پا حیاتا پا مماتلو اے جگڑا وا ناغر آگلیو مرگری دی پنجاب نو دا خبر پا کیو چیرلشو چیرا تاسو دا کفر فتوی سنے کوئے پا یو بلبان دی ناغی پاسی دو وی مونگ تا کافر وی نمونگ وی تا کافر نو آئیو چو ساگی مونگ تا کافر وی چی دی تو پیغمبران و حیات نمانیم دا کافران دی نمونگ با تا کافر نوائی بدل با تین ناخلو حضرت شیخ پارسی دو او دا آیات ہوئے وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اللہ وی کو بدل اخلے نواخلے کو پاغان دازا چتاس کرے سکے وی دا ستاسو کار دے تاسو کو بدل اخلے واخلے او وی زو ما تیویلی چی وصبر زخدے امیر کرے ما او امیر تے حکم کرے چی وصبر تبا صبر کرے زخو چا تا کافر نوے ما نمونگا دا آیات کو مطلب پوشو چی خدا مخ کی خبر عام خلق توا او دا رست خبر امیر تے توا کدے پیغمبر تویلی وصبر کنا دا امیر بدا کاری چی دے با صبر کی دے بالکل دے چانا دا بدلے غستو نم ناقلی او اچ ارچی عوام دین واغی جزان صبر نشی کولی واغی تے اجازتو کو وصبر وما صبرو کہ اللہ باللہ تو صبر کوا تو مشری او ندے صبر ستا مگر پا اللہ باندے اللہ و بدل در کی ولا تحزن علیم او مغم جن کی گا پدی باندے کار سکی تا تا مصیبتون روڑی ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او تنگ نشی زل تنگ نکی داغی فریبونونا داغی چلونونا چی دیئے جوڑیم تنگی گا ما پینزہ حکم شوخا دا اصولی دا تبلیغ و دا دعوتو دعوتو کان وجادلهم الزامی جوابو کان او فعاقبو مرگرو توی که بدل اخلی نو اجازت تا ترشتا دی وصبر صبر کوا ولا تحزن غمجن کی گما ولا تکو او تنگی گما ان اللہ مع الذین اتقوا بیشک اللہ مرگرو دے متقیانو اغا کسان چی زان ساتی دا شرکنا والذین هم محسنون اغا خلقو چڑی رخلاس کی دا دین پکار کی دا توحید پا خدمت کی دا اصولی پینزو ذکر کلو سورت نحل پاخر کی سورت